باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ یغشیکم النعاس امنة منہ وینزل علیکم من السماء ماء یطہرکم به ویذہب عنکم رجز الشیطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. علة چہارم، علة رابع، چوتھی علت، علة رابعہ. سورۃ انفال میں دو مضمون ہیں، جنگ کے قوانین اور جہاد کی علتیں. اب یہ چوتھی علت، جب اللہ نے ڈھانپا تم کو اونٹ کے ذریعے، ڈھانپ رہا تھا وہ اللہ تم کو اونٹ کے ذریعے، امانتم من ہو واسطے، امن دینے کے اللہ کی طرف سے، اور نازل کر رہا تھا تم پر آسمان سے پانی. یہ جنگ بدر میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو تسلی دینے کے لیے، امن دینے کے لیے نیند اونگ کو تھوڑی دیر کے لیے مسلط کیا، اس سے وہ تازہ دم ہو گئے. اور وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ پاک آسمان سے پانی اتار رہا تھا، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تمہیں پاک کرے حدث اصغر و حدث اکبر سے. چونکہ پانی موجود نہیں تھا، اللہ پاک نے بارش نازل کی، اس کے ساتھ وضو غسل کا انتظام ہو گیا. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اللہ شیطان کا وسوسہ دور کرنا چاہتا تھا. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ پاک تمہارے دلوں کو مضبوط کرنا چاہتا تھا. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اللہ تعالی تمہارے قدموں کو مضبوط کر رہا تھا. اب یہ چوتھی علت ہے، یعنی اس جنگ کے اندر کامیابی تمہیں ملی، اللہ پاک نے تمہیں کامیابی دی. یہ اون کو مسلط کرنے والا اللہ، اون کے ذریعے سے تمہیں تسلی دینے والا اللہ، آسمان سے پانی اتار کر تمہارے وضو غسل کا انتظام کرنے والا اللہ، شیطان کے وسوسوں کو ختم کرنے والا اللہ، تمہارے دلوں کو مضبوط کرنے والا اللہ، تمہارے قدموں کو مضبوط کرنے والا اللہ. تو الانفال للہ، تو غنیمتیں بھی پھر اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کرنا چاہیے. اذ یوہی، علت خامسہ، پانچویں علت، جب آپ کے رب نے ملائکہ کو وحی کی، حکم دیا، انی معکم قولو، یعنی فرشتوں کو حکم دیا، جاؤ ایمان والوں کو جا کے کہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا، بس ہمت بڑھاؤ ایمان والوں کی. سَأُلْ کی، یہ انی معکم کا بیان ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں. کیا مطلب؟ میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا. فضربو فوق الاناک، یہ فضربو فثبتو کا بیان ہے، ہمت بڑھاؤ، مارو فوق الاناک، گردنوں کے اوپر. وضربو منہم کل بنان، اور ان کافروں میں سے ہر ایک کے پوروں کو بارو. اللہ پاک کہتا ہے اب یہ میری طرف سے فرشتے آئے، فرشتوں کے ذریعے سے میں نے تمہیں ہمت بڑھائی، تمہاری تمہارا روب ڈالا. ذالک بانہم شاقوا اللہ، یہ سزا دنیاوی، بانہم بسبب اس کے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرے تو اللہ پاک اس کو سخت سزا دیتا ہے. ذالکم یعنی قلنا ذالکم, ہم نے کہا اتنی سزا تو فی الحال لے لو نا, فذوقوا ہو. وَأَنَّ یعنی وَعْلَمُوا أَنَّ اور سمرہ اخرویہ, جان لو کہ کافروں کے لیے عذاب النار عذاب ہے آگ کا. اب یہ پانچویں علت آ گئی کہ وحی کرنے والا فرشتوں کو اللہ, تمہاری ہمتیں اس طرح بڑھانے والا اللہ, تمہارے روب کو کافروں کے دلوں میں ڈالنے والا اللہ, تمہاری طرف سے فرشتے ان کافروں کو مار رہے تھے اس طرح تمہاری امداد کرنے والا اللہ, جب یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو الانفال للہ, پھر مال غنیمت بھی اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا, یہ جہاد کا پہلا قانون, جہاد کا پہلا قانون, سات قانون آئیں گے, پانچ علت نا, پانچ قوانین, سات علتیں, پانچ علتیں ہو گئی ہیں, آگے علتیں دو اور آئیں گی. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, جب تم کافروں سے ملو, زحفن دو بدو, بالکل آمنے سامنے, زحفن آمنے سامنے دو بدو ملو, تو اس وقت پشت پھیر کر بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. یہ قانون ہے کہ جب تم نے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تو اس وقت جان جاتی ہے تو بے شک چلی جائے, لیکن اس وقت تمہیں بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. جو بھاگتا ہے وہ سارے لشکر کو بزدل بناتا ہے, اس لیے خیال کرنا. فلا تولوہم الادبار, ان سے پشت مت پھیرو. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرًا, جو پشت پھیرے گا, اِلَّا, یہ صورتیں استثناء کی ہیں, جو پشت پھیرے گا, فَقَدْ بَاءَ, آگے دیکھ لیں, فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, تو وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوا. فَقَدْ بَاءَ سَمْرَئِ فِرَار, جو تم میں سے بھاگے گا تو اس کا سمرہ کہ وہ غضب کا مستحق ہوا. یہ جہنم روحانی, وماواہ جہنم, اور اس کا ٹھکانہ یہ سمرہ دوم, جہنم جسمانی, اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا, اور بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ. جو بھاگ کے جائے گا اللہ اس پہ ناراض ہوگا, اور آخرت کے اندر اس کو اللہ پاک جہنم میں داخل کرے گا. ہاں دو صورتیں ہیں جن میں تمہیں پیچھے ہٹنے کی اجازت ہے, ایک الا متحرفا لقتال, مگر متحرفا ایک کنارہ اختیار کرنے والا جنگ کرنے کے لیے پیچھے ہٹے اور ایک طریقہ اختیار کرے, پینترا بدلنے والا, ایک کنارہ اختیار کرنے والا جنگ کے یعنی قانون کے مطابق کوئی پینترا بدلے, اور پینترا بدل کے کافروں کے ساتھ اور اچھے انداز سے مقابلہ کرے, یہ پینترا بدلے کے بدلنے کے لیے پیچھے ہٹے کنارہ کرے تو یہ اجازت ہے. او متحیزن الی فئت, یا جنگ میں وہ آگے اکیلا رہ گیا تھا, اب پیچھے ہٹتا ہے تاکہ باقی جماعت کے ساتھ مل کے پھر اکٹھا حملہ کیا جائے, تو اس صورت میں بھی اجازت ہے. یہ دو صورتوں میں پیچھے جانے کی اجازت ہے, ان کے بغیر اگر کوئی پیٹ پھور پھیر کے گیا تو اس کی سزا جہنم ہے. فلم تقتلوہم, یہ سمرہ علل, ان پانچ علتوں کا سمرہ نتیجہ یہ نکلا کہ فلم تقتلوہم, تم نے کافروں کو قتل نہیں کیا, قتل اللہ نے کیا. فلم تقتلوہم درجہ اول تاثیر حقیقی, یعنی خلق غلبہ, غلبہ دینا, غلبہ پیدا کرنا, یہ تم نے نہیں کیا, یہ غلبہ تمہیں دیا اللہ نے. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ, اور نہیں آپ نے رمی کی جب آپ نے رمی کی, یعنی ماتحت الاسباب, مٹی کی ایک مٹھ بھر کے پھینکنا یہ آپ کا کام ہے, لیکن اس خاک کو ہر ہر کافر کی آنکھ میں پہنچانا جو ما فوق الاسباب ہے وہ ما فوق الاسباب رمی کرنے والا اللہ اور محتاط الاسباب رمی کرنے والے آپ. ولیکن اللہ رما, تو اس طرح ما فوق الاسباب رمی اللہ نے کی, اسی طرح آپ کو غلبہ اللہ نے دیا تو تم نے قتل نہیں کیا. اصل یوں سمجھو کہ قتل کرنے والا اللہ ہے. یہ پانچوں علتوں کا ثمرہ اور نتیجہ, یہ اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ ولی یبلیا سے پہلے اس کا معطوف علیہ مقدر ہے, لیمحق الکافرین ولی یبلیا لیمحق الکافرین. یہ اللہ پاک نے ایسا کیوں کیا؟ تاکہ کافروں کو مٹا دے. لیمحق الکافرین وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ, اور اللہ پاک ایمان والوں کو آزمانا چاہتا ہے. بَلَاءً حَسَنًا, اچھے انداز سے آزمانا. اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. ذَٰلِكُمْ یہاں بھی قلنا, ہم نے کہا ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ, جو پہلے گزر چکا ہے. اتنی سزا فی الحال تمہیں کافی ہے, یہ چکھو. وَأَنَّ اللَّهَ یعنی وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ, اور جان لو کہ اللہ تعالی موہن و کمزور کرنے والا, قید الکافرین کافروں کے مکر کو اللہ کمزور کرنے والا ہے. ان تستفتحوا تخفیف دنیاوی, اگر تم نے فیصلہ مانگا ہے, پس تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس فیصلہ. وہ فیصلہ کیا ہے؟ کہ حق والوں کو اللہ غالب کرے گا. وَإِن تَنْتَهُ, اگر تم باز آ جاؤ توحید کی مخالفت کرنے سے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَعُودُ, اور اگر تم پھر اسی طرح لوٹ کے کفر و شرک کرو گے, نعود, تو ہم بھی لوٹیں گے, یعنی تمہارے غالب اور کافروں کے مغلوب کرنے کے لیے. ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا, اور تمہاری جماعت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکے گی. یعنی کافر اگر یہ خیال کریں کہ آئندہ زیادہ لشکر جمع کریں گے اور زیادہ لشکر جمع کر کے مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے, تو اللہ کہتا ہے بے شک زیادہ لشکر جمع کر لو, تب بھی لشکر تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. ولو کا سورت, اگرچہ لشکر کثیر ہو, جماعت کثیر ہو. وَأَنَّ اللَّهَ علت, کیوں یہ جماعتیں, جماعت کی کثرت, افراد کی کثرت تمہیں فائدہ نہیں دے گی؟ کیوں؟ اس لیے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ, کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے. غالب وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ کی نصرت ہو. اللہ کی نصرت ہے ایمان والوں کے ساتھ, تمہارے ساتھ نہیں ہے. یا ایہا الذین, یہ قانون ثانی جنگ کا دوسرا قانون, اے ایمان والو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون, یہ سب سے بڑی ضروری بات ہوتی ہے. اللہ اور رسول کی اطاعت ہو تو اللہ پاک کامیاب کیا کرتا ہے, اگر اطاعت نہ ہو تو اللہ کامیاب نہیں کرتا, غلبہ نہیں ملا کرتا. ولا تکونوا کالذین زجر, اور نہ ہو جاؤ ترک اعتقاد میں. کالذین قالوا, ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا تھا ہم نے سن لیا اور وہ سنتے کوئی نہیں تھے. لا تکن, یعنی صرف زبانی جمع خرچی نہ ہو, عمل کر کے دکھاؤ. ان شر الدواب, بے شک تمام مخلوقات میں سے بدترین, تمام مخلوقات میں سے بدترین, عند اللہ, اللہ کے ہاں, السم البکم, یہ مراد کافر, کافر جو ختم اللہ ولا قلوبہم کے درجے میں پہنچے ہوئے ہیں, یہ کافر جو بہرے ہیں, گنگے ہیں, جو سمجھتے نہیں. ولو علم اللہ فیہم خیرن, علت, یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے لو علم اللہ فی, اگر ان میں انابت اللہ دیکھتا, یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ ضدی ہیں، انابت ان کے اندر ہے ہی نہیں. اگر ان کے اندر انابت ہوتی لَأَسْمَعَهُمْ، تو اللہ پاک ان کو سنا دیتا، تو اللہ پاک ان کو سنا دیتا، یعنی ان کو ہدایت دے دیتا. اگر ان کے اندر انابت ہوتی خیرن انابت، اگر اللہ ان کے اندر انابت دیکھتا، ان کے اندر ضد نہ ہوتی انابت ہوتی، تو اللہ ان کو ہدایت دے دیتا. ولو اسمعہم، اور اگر بغیر انابت کے ان کو ہدایت دے دے. یہ پہلے الاسماء اور ہے، دوسرا اسماء اور ہے. پہلے الاسماء انابت ہو اللہ ہدایت دے دے، ٹھیک، اور وہ انابت تو ان کے اندر ہے نہیں، ضدی ہیں. ولو اسماءہم، اور انابت تو ہے نہیں، اور بغیر انابت کے اگر اللہ ان کو سنا دے یعنی ہدایت دے دے بغیر انابت کے، لتولوا، تو یہ پھر بھی پھر جائیں گے اس حال میں کہ اعراض کرنے والے ہوں گے. یہ دوسرا اسماء اور ہے، پہلا اسماء اور ہے، لہذا وہ منطق کا قانون جاری کر کے حد اوسط گرا کے کوئی آدمی نتیجہ نکالے کہ اگر ان میں انابت اللہ دیکھتا تو تب بھی یہ پھر جاتے، تب بھی یہ پھر جاتے، یہ بات نہیں ہے. پہلا جملہ ہی الگ ہے، دوسرا جملہ ہی الگ ہے، حد اوسط کا کوئی تکرار نہیں ہے. اسماء اور ہے اور اسماء ہم بعد والا اور ہے. یا ایھا الذین آمنوا، قانون ثالث، جنگ کا تیسرا قانون. اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور رسول کی بات مانو جب وہ تمہیں بلائے. لما یحییکم، لما الاما، اس چیز کی طرف جو چیز تمہیں حیات بخشنے والی ہو، یعنی روحانی حیات. تمہیں اللہ اور رسول بلائے گا، اس پہ عمل کرو گے تو روحانی زندگی تمہیں ملے گی. وَعْلَمُوا، اور یقین کر لو کہ اللہ حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان. وَأَنَّهُ، یعنی وَعْلَمُوا، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ ہی کی طرف تم نے لوٹ کے جانا ہے، اللہ تمہیں اکٹھا کرے گا، وہاں تمہیں انعام ملے گا. اس لیے اللہ اور رسول کی بات مانو، یہ قانون ہے مستقل. جنگ کے اندر اللہ اور رسول کی اطاعت، اس کے ساتھ اگر رسول موجود ہے، رسول بلائے، یعنی گویا کہ شریعت جس طرف تمہیں بلائے گی اس کے مطابق عمل کرو، اس کے مطابق عمل کرو گے اللہ کامیابی کر دے گا. وَتَّقُوا فِتْنَةً، زجر بر مداہنت، یعنی نتائج بد، نتائج بد، نافرمانی، نافرمانی کا برا نتیجہ. نافرمانی نہ کرو، اگر نافرمانی کرو گے تو برا نتیجہ نکلے گا. ڈرو تم اس فتنہ سے جو نہیں پہنچے گا صرف ظلم کرنے والوں کو. الذین ظلموا مداہنین، الذین ظلموا، وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا، صرف ان کو نہیں پہنچے گا، صرف ان کو نہیں، یعنی دوسروں پر بھی پہنچے گا. سزا جب آئے گی تو مداہنت کرنے والوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی سزا ملے گی. وَعْلَمُوا، اور یقین کر لو کہ اللہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اس لیے ایسا کام نہ کرو کہ تمہارے کام کی وجہ سے تمام پہ مصیبت آ جائے. جنگ کے اندر کوئی ایسا غلط کام کرو گے، نتیجہ سب مسلمانوں کو بھگتنا پڑے گا. وَذْكُرُوا، بشارت، بشارت، اور یاد کرو وہ وقت، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيل، جب تم قلیل تھے بدر میں، بدر کے میدان میں تم بالکل تھوڑے تھے. مستضعفون فی الارض، زمین کے اندر کمزور کیے ہوئے تھے، سرزمین مکہ قلیل، عدد میں، عدد میں قلیل تھے، قوت میں کمزور تھے. تخافون، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے. تخافون غایت زوف، حالیک سے، تمہارا اتنا حال کمزور تھا کہ تم ڈرتے تھے کہ لوگ تو تمہیں اچک لیں گے. فآواکم، دیکھو اللہ کا احسان، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا مدینہ منورہ میں، یہ نعمت اول. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اللہ پاک نے امداد کی تمہاری، تائید کی تمہاری اپنی امداد کے ساتھ، اللہ پاک نے سامان دیا، افراد دیے، وہاں انصار اللہ پاک نے تمہیں دے دیے، اس طرح تمہاری نصرت ہو گئی۔ اب یہ نعمت دوم، وہ رضا کا قوم من الطیبات، اب سمجھو یہ آوا قوم یہ دفع ضرر کے قبیل سے نعمت ہے، وہ ایدا قوم بنصرہی یہ بھی دفع ضرر کے قبیل سے ہے، آگے وہ رضا کا قوم یہ جلب نفع کے قبیل سے، پہلا آوا قوم و ایدا قوم جو تمہارے لیے نقصان تھا کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، اس نقصان کو اللہ نے دور کیا، دو دور کر کے یہ دو نعمتیں دیں، آگے ورضا کا قوم صرف دفع ضرر پر بس نہیں فرمایا بلکہ اللہ پاک نے کیا کیا، رضا کا قوم من الطیبات پاکیزہ چیزوں کا رزق اللہ نے تمہیں دیا، نفیس نفیس چیزیں، بہترین چیزیں، مال غنیمت، لعلکم تشکرون تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، یہ بشارت۔ یا ایھا الذین آمنوا، قانون رابع، چوتھا قانون، اے ایمان والو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے خیانت نہ کرو، اللہ اور اللہ کے رسول سے خیانت نہ کرو، وتخونوا اماناتکم، یعنی آپس میں امانتوں میں خیانت نہ کرو، وانتم تعلمون تمہیں پتہ ہے اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے، وَعْلَمُوا تتمہ قانون رابع اسی قانون کا، یقین کر لو، انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد فتنہ ہے، اس مال اور اولاد کی وجہ سے، مال اور اولاد کی وجہ سے خیانت نہ کر بیٹھو، وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ اب یہ چوتھا کہ اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ اگیا ایوہ الذین آمنو، یہ پانچواں قانون آ رہا ہے، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر اللہ سے ڈرو گے تو اللہ پاک تمہیں فرقان عطا کرے گا، فرقان تمہیں عطا کرے گا، جو جنگ بدر میں اللہ پاک نے فیصلہ کیا، جنگ بدر میں اللہ پاک نے جو فیصلہ کیا کہ ایمان والوں کو غالب کیا، کافروں کو اللہ پاک نے مغلوب کیا، یہ حصول فرقان کے لیے التزام تقوی، یہ فرقان لینا چاہتے ہو تو لازم پکڑو تقوی کو، ویکفر عنکم سیئاتکم تمہاری برائیاں معاف کر دے گا، ویغفر لکم اور اللہ پاک تمہیں معاف کر دے گا، بخش دے گا، یہ یکفر دفع ضرر تو یغفر جلب نفع دونوں کا فرق کر لو، جو سیئات نقصان پہنچانا چاہتی تھیں اس نقصان کو اللہ ختم کر دے گا، اور جلب نفع اللہ پاک بخش کے اعلی مقامات دے گا، واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اذ یمکرو بک الذین کفروا، یہ علت ہے ششم سادسہ، علت سادسہ چھٹی علت آ رہی ہے جنگ کی علتوں میں، علت نمبر چھ، فرمایا جب مکر کر رہے تھے کافر، لیثبتوا کا آپ کو قید کر لیں، او یقتلوا کا آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوا کا یا آپ کو نکال دیں، یہ میٹنگ ہوئی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکہ مکرمہ کے اندر، مکہ کے لوگ یہ مختلف پروگرام بناتے تھے، جی قید کیا جائے، قتل کیا جائے، جلا وطن کیا جائے، کیا کیا جائے، اخیر انہوں نے فیصلہ کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کا، کہ جی قتل کرو، اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے، وَيَمْكُرُونَ وہ مکر کر رہے تھے آپ کے ضرر کے لیے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اللہ تدبیر کر رہا تھا آپ کو بچانے کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، جس سے آپ صحیح سالم مدینہ منورہ میں پہنچ گئے۔ اب ایک مکر وہ کر رہے تھے اور اس کے مقابل آپ کو بچانے کی تدبیریں اللہ کر رہا تھا. اللہ پاک بتانا چاہتا ہے ذرا خیال کرو, اب اس طرح پیغمبر کریم آپ کو بچا کے مدینہ میں پہنچانے والا کون ہے, اس طرح آپ کو بچا کے لے آنا, بچا لینا, نجات دے دینا, یہ کرنے والا جب اللہ ہے تو پھر الانفال للہ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ, یہ شکوہ جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں قَدْ سَمِعْنَا, وہ جی ہم نے سن لیا ہے, لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا, ہم بھی اس قرآن جیسا قرآن بنا سکتے ہیں, ان هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ, یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. یہ اللہ پاک ان کی اس بات پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے بطور شکوہ کے. وَإِذْ قَالُوا, یہ علت ہفتم, علت نمبر سات, علت سابعہ. وَإِذْ قَالُوا, جب انہوں نے کہا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقِّ, اگر یہ قرآن سچا ہے تیری طرف سے, فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ, تو آسمانوں سے ہم پہ پتھروں کی بارش نازل کر دے, اویتنا, یا دے دے ہم کو بے عذاب علیم, کوئی دردناک عذاب جو دینا چاہتا ہے دے دے, پر یہ قرآن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنے ضدی کافر کہتے ہیں اگر یہ قرآن حق ہے تو بے شک اللہ بارش نازل کر پتھروں کی تباہ کر دے ہمیں, پر قرآن منظور نہیں. مشرک ہر چیز کو قبول کر لیتا ہے, اللہ کے قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وما کان اللہ لیعذبہم, جواب شکوہ, نہیں ہے اللہ کے عذاب دے ان کو. وانت فیہم, معنی اول, اللہ پاک کہتے ہیں وانت فیہم, اس حال میں کہ آپ ان کے اندر موجود ہوں, وہ تو بے شک مانگ رہے ہیں عذاب, لیکن میرے پیارے پیغمبر آپ ان کے اندر موجود ہوں تو اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا. ہاں آپ ذرا نکلیں صحیح, ہجرت کریں, پھر دیکھو ان کا حال کیا ہوتا ہے. چنانچہ ہوا یہی تھا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے لے تشریف لے گئے تھے, بعد میں اللہ پاک نے مکہ والوں پہ قحط مسلط کر دیا تھا, اور کئی سال تک اتنا سخت قحط تھا ان پر کہ کھانے پینے کے لیے ان کو کچھ ملتا نہ تھا. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ, نہیں ہے اللہ ان کو عذاب دینے والا اس حال میں کہ وہ استغفار کرنے والے ہوں. اگر دو چیزیں رکاوٹیں, ایک پیغمبر کا وجود, دوسرا استغفار. اب استغفار کرنے والے یہ کون ہیں جی؟ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ وہی مشرکین مکہ, اپنے اپنے عقیدے کے مطابق استغفار تو کرتے تھے, ان کے استغفار کا اثر یہ ہوا کہ دنیاوی عذاب ٹل گیا, دنیاوی عذاب. چنانچہ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ اس استغفار سے مشرکین کا استغفار ہی مراد لیتے ہیں, لیکن دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں, مشرک کا تو ہر عمل ضائع ہے تو اس کے استغفار کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا, اس کا استغفار کرنا بھی ضائع ہے, اس پہ کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہو سکتا. تو یہاں استغفار سے مراد کیا ہے؟ مکہ مکرمہ میں جو کمزور مسلمان موجود تھے, جو ہجرت کر کے نہ جا سکتے تھے, وہ استغفار کرنے والے موجود تھے, ان کی وجہ سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ عذاب نہیں آئے گا. اچھا جی, وہم یستغفرون وما لہم اللہ یعذبہم اللہ, کیا ہے کہ ان کو اللہ سزا نہ دے, جبکہ یہ مختلف مقتضیات ہیں, یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ان کو سزا دینی چاہیے. وَهُمْ يَسُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, مقتضی اول, وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے روکتے ہیں, تو جو یہ روکنے والا کام کرے اس کو تو سزا دینی چاہیے. وما کانوا اولیاءہ، اور نہیں ہیں وہ مسجد کے اولیاء ذمہ دار متولی، نہیں ہیں وہ مسجد حرام کے متولی، ان اولیاءہ الا المتقون، نہیں ہیں اس کے متولی مگر متقون من الشرک. سمجھے، مسئلہ اصل یہی ہے، مسجد کا متولی مشرک ہو سکتا ہی نہیں. مسجد کا متولی ہمیشہ توحیدی ہونا چاہیے. ان اولیاءہ الا المتقون ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں. وما کان صلاتہم عند البیت، یہ مقتضی دوم پہلا مسجد سے روکنا تقاضا کرتا ہے کہ ان کو عذاب دیا جائے. دوسرا وہ کیا کرتے تھے، نماز تو انہوں نے پڑھنی نہیں ہوتی تھی، وہاں سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے. نماز کی بجائے یوں اللہ کے گھر کی بےزتی کی جائے، بے حرمتی کی جائے، سیٹیاں بجائی جائیں، یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ ان کو عذاب دیا جائے. وما کان صلاتہم، نہیں ہے ان کی نماز بیت اللہ کے پاس، اللہ مکا و تصدیا، مگر سیٹیاں مارنا، سیٹیاں بجانا، و تصدیا، تالیاں بجانا. مسلمانوں کو تو انہوں نے روکا، ہجرت پر مجبور کر دیا، مسلمانوں کو تو بیت اللہ میں داخل نہیں ہونے دیتے چونکہ ان کا زور بنا ہوا ہے، اور خود کیا کیا، بیت اللہ کا یہ حق ادا کیا کہ سیٹیاں بجانے والا کام. ما کان صلاتہم، یعنی مسلمانوں کو تو مسجد سے روکا لیکن اس کا یہ حق ادا کیا. سمجھے، اوروں کو تو ادب کرنے نہ دیا مسجد کا، تھی ادب آپ پہ ہے کیتا نے کی سیٹیاں مارنیا تھے، تالیاں مارنیا، یہ اللہ کے گھر کا ادب اور احترام ہو رہا ہے جو مشرک کرتے ہیں. فذوقوا العذاب، چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، بوجہ تمہارے کفر کے. ان الذین کفروا تخفیف اخروی، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ينفقون اموالهم، خرچ کرتے ہیں اپنے مال، لیسدوا عن سبیل اللہ، کیوں خرچ کرتے ہیں، تاکہ اللہ کے رستے سے روکیں، صراط مستقیم سے روکنے کے لیے مال خرچ کرتی ہیں مشرک. فسینفقون، خرچ کرتے رہیں گے، ثم تکون علیہم حسرتن، پھر یہی خرچ کرنا، اس پہ حسرت افسوس کریں گے، او ہو ویسے مال ضائع کر دیا. ثم یغلبون، پھر یہ مغلوب کر دیے جائیں گے. یہ تخفیف اخروی. والذین کفروا الی جہنم، اور یہ جو کافر ہیں ان کو جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا. یہ اللہ پاک بتا رہا ہے کہ یہ اپنے مال ضائع کرنے پر افسوس کریں گے، مغلوب ہو جائیں گے، اور اللہ پاک ان کو جہنم میں اکٹھا کرے گا. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، یہ حکمت مغلوبیت. یغلبون، مغلوب کر دیے جائیں گے. جی کیوں، اس میں کیا حکمت؟ اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے خبیصوں کو طیب سے، اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے خبیصوں کو طیب سے. وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور اللہ خبیصوں کو خبیصوں کے ساتھ ملا کے، فَيَرْكُمَهُ، جمع کر دے گا تمام کو. فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ، ان تمام کو اللہ جہنم میں داخل کرے گا، یہی ہیں خسارہ پانے والے. یہ تخفیف اخروی آ گئی، مال خرچ کرنے پہ افسوس کریں گے، آخرت میں اللہ پاک تمام کو جہنم میں داخل کرے گا. کل للذین کفروا، کہہ دیجئے کافروں کو، ہی ینتہو، اگر یہ باز آ جائیں شرک و کفر سے، تو یغفر لہم، معاف کر دیا جائے گا پہلے جو کچھ انہوں نے کیا. وہی یہودو، اگر یہ لوٹیں گے، تو فقط مزت سنت الاولین، گزر چکی ہیں سنتیں پہلے لوگوں کی. یعنی اگر پھر دوبارہ کفر کریں گے، کوئی بڑی بات نہیں، دنیا میں قتل ہوگا، آخرت میں جہنم ہوگی. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، یہ دعوی سورت، اور یہ دعوی سورت ہے اجمالی رنگ میں، آگے آئے گا سورت توبہ میں تفصیل اس کی. وقاتلوہم، اب مسئلہ واضح ہو چکا ہے میرے پیارے پیغمبر، مسئلہ آپ سنائیں گے، جنگ تک نوبت پہنچے گی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جنگ کرو ان کے ساتھ. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ شرک و کفر. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین عبادت پکار ساری کی ساری اللہ کی، غیر کی پکار ختم ہو جائے۔ جنگ کرو اس طرح جنگ کرو کہ غیر اللہ کی پکار غیر اللہ کی عبادت شرک مٹ جائے۔ فہن انتہو، اگر یہ باز آ جائیں کفر سے تو ظاہر پر اکتفا کرو۔ کفر سے باز آتے ہیں یہ کہتے ہیں جی آئندہ ہم کفر شرک نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ فہن اللہ علت، کیونکہ ان کے اعمال کو اللہ دیکھنے والا ہے، وہ خود ان سے سمجھ لے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ پھیر لیں، اور اگر یہ منہ پھیر لیں تو اللہ تعالی کے سہارے پر خوب لڑو۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ پھیر لیں، توحید کو قبول نہ کریں، تو ان کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کر کے خوب جنگ کرو۔ کیوں؟ فَعْلَمُوا علت، اس لیے کہ اللہ تمہارا مددگار ہے، اور جس کا مددگار اللہ ہو اس کو گھبرانے کی ضرورت کیا ہے، اسے تو خوب ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ نعم المولا، بہترین مولا ہے، بہترین نصرت کرنے والا ہے۔ یہ یہاں تک پہلا حصہ ختم۔ اوالمو سے سورت کا دوسرا حصہ، دوسرے حصے کے اندر بھی قوانین جنگ اور علتیں جنگ کی آئیں گی۔ والمو، یقین کر لو جو تمہیں غنیمت ملے گی، غنیمت جو تم حاصل کرو گے، تو فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، پانچواں حصہ اللہ کے نام کا، وللرسول، رسول کے لیے، ولذی القربیٰ، ولیتامیٰ، والمساکین، وابن السبیل، ان کن تم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، وما انزلنا علی عبدنا، ایمان ہے اس پر جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، واللہ علی کل شیء قدیر۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، یہ علت اول، یہ جنگ بدر کے واقعے کی طرف ہی اللہ اشارہ کر رہا ہے۔ جنگ بدر میں جب تم بالعدوۃ الدنیا، عدوا کنارہ، الدنیا قریبی، قریبی کس کے قریب؟ مدینہ منورہ کے، مدینہ کے جو قریب والا کنارہ تھا بدر میں، بدر میں، بدر کے میدان میں مدینہ کی طرف قریب والا جو کنارہ تھا، اس پہ صحابہ اکرام تھے۔ وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُسْوَى، اور وہ مشرک دوسرے کنارہ پہ جو دور ہے، الْقُسْوَى بعید، وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور قافلہ جو ابو سفیان کا تھا جس کے لیے نکلے تھے، وہ تو نیچے سے پرلی طرف سے ہو کے ساحل سمندر سے گزر گیا تھا، اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اگر تم تَوَاعَدَ، یہ دونوں ایک دوسرے سے وعدہ کریں، تم ایک دوسرے سے وعدہ کر کے میعاد مقرر کرتے کہ فلاں دن مقابلہ ہوگا، تو تم نے اور تاریخ کہنی تھی، انہوں نے اور تاریخ کہنی تھی، اختلاف ہو جاتا۔ اگر تم یوں مقرر کرتے نا تاریخ، تو لختلفتم فی المیعاد، ولیکن، ولیکن یعنی ولیکن جمعکم بغیر میعاد، عز جلالہ، ولیکن جمعکم بغیر میعاد، بغیر میعاد کے اللہ نے دونوں کو جمع کر لیا، بغیر وعدہ مقرر کرنے کے۔ لیقضی اللہ، کیوں جمع کر دیا؟ تاکہ اللہ فیصلہ کرے اس کام کا، کان مفعولا، جو اللہ کے علم میں تو ہو چکا ہے، اللہ کے علم میں تو پہلے سے تھا کہ دونوں کو اکٹھا کر کے ان مشرکوں کو ذلیل کرنا ہے۔ یہ اللہ پاک کے علم میں جو پہلے سے بات ہو چکی تھی، اس کے لیے اللہ نے جمع کر دیا۔ لیہلک من ہلک عن بینۃ، حکمت لیقضی، تاکہ ہلاک ہو جائے جو ہلاک ہوتا ہے، عن بعد بمعنی بعد، بعد بینۃ، جو مرتا ہے تو بینہ سے مرے، جو زندہ رہتا ہے تو بینہ سے زندہ رہے۔ سمجھے خلاصہ کیا؟ کہ حق واضح ہو جائے۔ یہ لیا لکھا، اس کا مطلب خلاصہ کیا ہے؟ کہ حق واضح ہو جائے، بینہ بالکل واضح ہو جائے، سچا ظاہر ہو جائے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہے سننے والا، جاننے والا۔ سننے والا کے وضوء حق کے بعد کون مومن اور کون کافر، یہ اللہ جاننے والا ہے۔ یہ پہلی علت سمجھو۔ اللہ پاک کہتا ہے اگر تم آپس میں وعدے کرتے تو تم نے لڑتے رہنا تھا، تاریخی مقرر کوئی نہیں ہونی تھی، تاریخ ہی کوئی مقرر نہیں ہونی تھی. یہ تو اللہ پاک نے تاریخ مقرر کرنے کے بغیر تمہیں اکٹھا کر دیا. اس طرح تمہیں اکٹھا کرنے والا اللہ ہے. جب اکٹھا کرنے والا اللہ ہے تو پھر الانفال للہ, پھر غنیمتیں بھی اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم ہونی چاہیے. اذ یریکہم اللہ, یہ علت ثانی. یریکہ, اللہ پاک آپ کو دکھاتا تھا, ہم ان کے بارے میں, فی منامے کا, آپ کی نیند میں آپ کو خواب میں اللہ پاک نے بتایا کہ کلیلن, وہ کلیل ہیں. خواب میں اللہ پاک نے بتایا کہ وہ کیا ہے, کلیل. ولو اراکہم کثیرن, اگر اللہ پاک آپ کو خواب میں بتاتا کہ وہ زیادہ ہیں, خواب میں بتاتا کہ وہ زیادہ ہیں, تو لَفَشِلْتُمْ, بُزدل ہو جاتے تم, وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ, جنگ کے معاملے میں پھر تم جھگڑا کرتے. کوئی کہتا جنگ کرو, کوئی کہتا نہ کرو, کوئی کہتا باہر جاؤ, کوئی کہتا ہے نہ جاؤ, اختلاف ہو جاتا. اگر اللہ زیادہ دکھا دیتا تو وہ سمجھے, اللہ نے خواب میں آپ کو بتایا کہ یہ بالکل تھوڑے ہیں, اگر خواب میں اللہ پاک بتاتا کہ یہ زیادہ ہے تو اللہ فشل تم, سمجھو, لو ارا کا یوری کا ارا کا, آگے اللہ فشل تم ہونا تو چاہیے تھا, اللہ فشلتا سمجھو, لیکن نہیں, اللہ کہتا اللہ فشل تم, میرا پیغمبر تو کبھی بزدل ہو سکتا ہی نہیں نا, وہ سمجھے, پیغمبر کریم تو کبھی بزدل ہو سکتا ہی کوئی نہیں. ہاں, پیغمبر کریم نے خواب تمہیں سنانا تھا, جب پیغمبر کریم تمہیں خواب سناتے فشل تم بزدل بن جاتے, وہ سمجھے, میرا پیارا پیغمبر تو کبھی بزدل ہو سکتا ہی نہیں تھا, اس لیے اللہ پاک کیا کہتا, اللہ فشل تم. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافر ہے تو زیادہ تھے, جب زیادہ تھے تو اللہ پاک نے یہ جو بتایا خواب میں کہ یہ تھوڑے ہیں, تو معاذ اللہ لازم آیا پیغمبر کا خواب غلط ہو, حالانکہ پیغمبر کا خواب تو کبھی غلط ہو نہیں ہوتا, پیغمبر کا خواب تو گویا کہ اللہ کی وحی ہوتا ہے, بالکل سچا ہوتا ہے. اللہ پاک خواب کے اندر بتا رہا ہے کہ وہ تھوڑے ہیں, حالانکہ وہ تھوڑے تو نہیں تھے. جواب سمجھو, جواب یہ ہے کہ یہاں مراد ہے بیتبار عاقبت کے. یہ جو کافر آئے ہوئے تھے, ان کافروں میں سے, ان کافروں میں سے جو اسی کفر پر قائم رہنے والے تھے بالکل تھوڑے تھے, وہ سمجھے, باقیوں نے ایمان بعد میں قبول کر لینا تھا, وہ سمجھے, انجام کے اعتبار سے, عاقبت کے اعتبار سے تھوڑے تھے ان میں جو کافر تھے, باقی مسلمان تھے, وہ سمجھے, اگرچہ فی الحال وہ سارے کافر تھے, فی الحال کیا تھے وہ سارے کافر, لیکن ان میں سے بہت ساروں نے مسلمان ہو جانا تھا, تو جنہوں نے مسلمان ہو جانا تھا ان کے بارے میں اللہ پاک خواب میں نہیں دکھاتا کہ وہ کافر ہیں, اللہ پاک نے خواب کے اندر ان کو کافر دکھلایا جو کفر پر ہی مرنے والے تھے, جن کا انجام ہی کفر پہ ہونے والا تھا, تو وہ چونکہ تھوڑے تھے اس لیے اللہ پاک نے تھوڑے دکھائے. چلو, کلیلن کے نیچے اس لیے لکھا ہے بحسب العاقبت, وان کان اکثرهم بالفعل کافرین, بالفعل تو اکثر کافر تھے لیکن عاقبت کے اعتبار سے کافر تھوڑے تھے. اچھا جی, تم پھر اختلاف کر لیتے, ولکن اللہ سلم, اللہ نے بچا لیا, ان ولی بذات صدور. اب یہ سمجھو, اب اس طرح خواب میں اللہ پاک نے تھوڑا بتایا تاکہ آپ خواب سنائیں صحابہ کو, اور وہ صحابہ دلیر بنے رہے ہیں, بزدل نہ بن جائیں. اب اس طرح بزدلی سے بچانے والا اللہ ہے, جب بزدلی سے بچانے والا اللہ ہے تو تم نے جنگ کی ہے, مال غنیمت ملی ہے, تو یہ مال غنیمت تمہیں دینے والا پھر اللہ ہے, لہذا الانفال للہ. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِلَّتِ صَالِصَةً, علت سالسہ, تیسری علت, یریکم, جب تمہیں دکھا رہا تھا اللہ, پہلے یریکا وہ رسول پاک کا خواب تھا, اب یہ خواب نہیں ہے, اور سمجھے, اب یہ خواب اور سر رسول پاک کو اللہ نہیں دکھا رہا تمام کو، یوریکم یوری تمہیں، ہوم ان کے بارے میں، ازل تقے تم جب تم ملے، فی آئینکم تمہاری آنکھوں میں، کلیلن کلیل، اللہ تمہیں دکھاتا تھا اور تمہاری آنکھوں میں دیکھو تو صحیح تھی، دیکھو بالکل کلیل ہے، کوئی نہیں ہوئے خیر ہے، اللہ تمہیں دکھا رہا تھا جب تم ملے، اور یہ دکھانا فی آئینکم معائنہ مشاہدہ، اللہ دکھا رہا تھا دیکھو کلیل ہے، تم دیکھتے تھے واقعت یار تھوڑے ہیں، خیر ماں کہتے ہیں زیادہ زیادہ تو کوئی نہیں ہے تھوڑے ہیں، اللہ یوں ظاہر کر رہا تھا تم دیکھتے تھے، دیکھنے میں تمہیں وہ بالکل کلیل معلوم ہوتے تھے، وَيُقَلِّلُكُمْ وَيُقَلِّلُكُمْ تمہیں بھی اللہ کلیل بتا رہا تھا، فی آئینہم ان کی آنکھوں میں، وہ تمہیں دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ کلیل ہیں، تم ان کو دیکھتے تھے تو تم کہتے تھے وہ کلیل ہیں، صحابہ تو واقعتاً کلیل تھے ہی تھے، لیکن صحابہ کو اللہ پاک بتا رہا تھا کہ وہ بھی کلیل ہیں، یہ کیوں؟ لیکن یقضی اللہ امرن کان مفعولا، تاکہ فیصلہ کر دے اللہ اس کام کا جو کام اللہ کے علم میں ہو چکا تھا، سمجھے؟ اب اللہ پاک یوں بھی کر سکتا تھا، ان کافروں کو بتاتا کہ صحابہ بہت زیادہ جی، جب بہت زیادہ اللہ دکھاتا تو وہ بھاگ جاتے، بھاگ جاتے، مقابلہ ہی نہ ہوتا، مقابلہ ہی نہ ہوتا تو اس طرح مزہ نہ آتا، وہ سمجھے؟ اللہ پاک کہتا ہے تمہیں ہم نے بتایا دیکھو بالکل تھوڑے، اور ان کو بھی بتایا تھوڑے، تاکہ مقابلہ ٹھیک ٹھاک مقابلہ ہو، ٹھیک ٹھاک مقابلہ ہو، اور پھر اللہ پاک ایمان والوں کو غالب کرے ان کافروں مشرکوں کے مقابلے میں، لیقضی اللہ امرن، حکمت تقلیل، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ کی طرف تمام امور لوٹائے جائیں گے، یا ایھا الذین آمنوا، یہ پہلا اب قانون آ رہا ہے دوسرے حصے میں، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئتن، اور جب ملو نا مشرکوں سے، مشرکوں سے ملاقات ہو جنگ کے اندر، تو فثبتوا، ثابت قدم ہو جاؤ، مشرکوں کے ساتھ مقابلہ ہے ڈرو کوئی نہیں، فثبتوا، ثابت قدم ہو جاؤ، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو یاد کرو بہت زیادہ، اللہ کے یاد کرنے سے تمہارا دل مضبوط ہوگا، سمجھے؟ اپنے قدموں کو بھی مضبوط رکھو، دل کو بھی مضبوط رکھو، دل مضبوط ہوگا اللہ کے ذکر سے، اللہ کی توحید سے، سمجھے؟ دل میں یہ عقیدہ رکھو کوئی نہیں، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، یہ مشرک کیا کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس طرح اپنے دل کو کیا رکھو مضبوط، لعلکم تفلحون، سمرا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، تم کامیاب ہوگے مقابلہ میں، واتی اللہ ورسولہ، اللہ کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، آپس میں یا اپنے امام امیر کے ساتھ، جو تمہاری جماعت کا امیر بنایا گیا ہو جنگ کے اندر، اس کے ساتھ جھگڑا نہ کرو بلکہ امیر کی اطاعت کرو، فتفشلوا، ورنہ تو بزدل ہو جاؤ گے تم، وتذهب ریحکم، اور نکل جائے گی ہوا تمہاری، یعنی روح تمہارا جاتا رہے گا، اگر امیر کی اطاعت نہیں کرو گے، امیر کے ساتھ جھگڑا کرو گے، یا آپس میں اتفاق اور اتحاد نہیں رکھو گے، آپس میں جھگڑا کرو گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا، بزدل بن جاؤ گے اور تمہارا روح جاتا رہے گا، واصبروا، اور صبر کر کے رہو، ناگوار معاملہ کوئی پیش آ جائے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، صبر کرو، ان اللہ علت، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالی اس طرح ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے، یہ اللہ پاک پہلا قانون ذکر کر رہا ہے، پہلا قانون، یہ پہلے قانون میں یہ مختلف چیزیں آ رہی ہیں، فَثْبُتُوا اول وَذْكُرُوا دوم اطیعوا صوم لا تنازعوا چہارم اور وَاصْبِرُوا پنجم، اب آگے وَلَا تَكُونُوا ششم، ششم اور یہ زجر بھی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا نہ ہو جاؤ ان مشرکوں کی طرح جو اپنے گھروں سے نکلے بَتَرًا اکڑتے ہوئے، یہ آئے تھے تو یہ بڑے اکڑ اکڑ کے آئے تھے کافر، وَرِعَانَ النَّاسَ اور دکھاوے کے لیے یعنی اپنی شان شوکت ظاہر کرنے کے لیے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور روکتے تھے اللہ کی راہ سے، روکتے تھے ان لوگوں کی طرح تم نہ ہو جاؤ، تمہاری نیت خالص نیت ہونی چاہیے، واللہ بما یعملون محیط اللہ ان کے اعمال کا احاطہ کرنے والا ہے، وقت کے مطابق اللہ پاک ان کو خود سزا دے گا، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانِ علت رابعہ چوتھی علت، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانِ جب مزین کیا شیطان نے ان کے لیے اعمالہم ان کے کفریہ شرکیہ اعمال کو، کفریہ شرکیہ اعمال کو کہ تم تو پیروں فقیروں کے ماننے والے ہو، تم تو پیروں فقیروں کے نام کی نظر نیازیں دینے والے ہو، وہ تم تو بڑے اچھے کام کرنے والے ہو، او وہابی نے او مندے کوئی نہیں پیرا فقیرانو تسی تو مندے ہو نا، زین لہم الشیطان اعمالہم، یہ مکہ والے آ رہے تھے، وہاں مکہ کے ساتھ ہی قبولہ تھا بنو کنانہ کا، بنو کنانہ قبیلے کے ساتھ اختلاف تھا، مکہ والوں کا دشمنی تھی، ان کو خطرہ تھا کہ ہم نکل کے تو آئے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، کہیں پیچھے حملہ نہ کر دیں مکہ مکرمہ پر، کہیں وہ بنو کنانہ والے حملہ نہ کر دیں، یہ تھوڑا سا فکر تھا، ایک ڈر تھا مشرکین مکہ کو، شیطان نے کیا کیا، شیطان اسی بنو کنانہ کا جو سردار تھا سراقہ ابن مالک اس کی شکل اختیار کر کے آ گیا، شکل اختیار کر کے آیا اور ان کو آ کے تسلی دینے لگا تاکہ یہ سمجھے کہ وہ جو بنو کنانہ کا خطرہ ہے وہ خطرہ ٹل جائے، یہ آیا اور آ کے ان کو کہنے لگا کوئی نہیں ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، بنو کنانہ ہمارا قبیلہ بھی تمہارے ساتھ ہے، تو اس وقت وہ آیا اسی سراقہ ابن مالک کی شکل میں آیا ہوا تھا اور آ کے کہنے لگا، وقال لا غالب لکم اليوم، پہلے زینا وسوسہ ڈالا، وسوسہ کے بعد کہنے لگا وہ آج کے دن تم پہ کوئی غالب نہیں ہو سکتا، کوئی غالب من الناس باہر کے لوگوں سے، باہر کے لوگوں سے سمجھے یعنی مسلمان، مسلمانوں میں سے کوئی بھی تم پہ غالب نہیں ہو سکتا، باقی خطرہ تھا اندرونی بنو کنانہ کا، وَإِنِّي جَارُ لَكُمْ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، اندرونی خطرہ بھی کوئی نہیں، بیرونی خطرہ بھی سمجھے، بیرونی تم پہ کوئی غالب نہیں ہو سکتا، اندرونی طور پہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، یعنی بنو کنانہ تمہاری تائید میں ہے، اس کا فکر نہ کرو، اچھا ان کو مطمئن کیا، اب بدر کے میدان میں دونوں جماعتیں آئی ہوئی ہیں، اعلی حضرت کی پارٹی بھی آئی ہوئی ہے، ادھر توحید والوں کی جماعت بھی آئی ہوئی ہے، فلما تراءت الفئتان جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، توحیدیوں نے مشرکوں کو دیکھ لیا، مشرکوں نے توحیدیوں کو دیکھ لیا، تو اب نکسا لا کے بہے، نکسا اپنی ایڑیوں کی بل پیچھے لوٹنے لگا، جب نزول ملائکہ کا دیکھا، جب نزول توحیدیوں کے لشکر میں جبرائیل آیا ہے، جبرائیل کے ساتھ لشکر پورا، اب یہ تو جبرائیل کو جانتا تھا، جب اس نے دیکھا جب دیکھا نہ تو گھبرا گیا، نہ کسا لا کے بہے ہے، وقال انی بری منکم کہنے لگا بری عمر میں تم سے بیزار ہوں، میں تم سے کیوں، انی ارا ما لا ترون، وہ تم نہیں دیکھتے ہو جن کو میں دیکھ رہا ہوں، جن کو میں دیکھ رہا ہوں، انی اخاف اللہ، میں ڈرتا ہوں اللہ سے، ڈرتا ہوں کہ فرشتوں سے مروائے گا، فرشتوں سے مروائے گا، ڈرتا ہوں واللہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں دیکھو شیطان کتنی شیطانی کرنے کے لیے آ گیا تھا، اور ان کو ان کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کرنے لگا تھا، لیکن میں نے فرشتوں کی فوج بھیج کے اس کو بھی بھگوا دیا اور ان پہ روب تاری کر دیا۔ اس طرح یہ سب کچھ کرنے والا اللہ، تو الانفال للہ اذ یقول المنافقون علت خامسہ۔ اب آ رہی ہے پانچویں علت، جب کہہ رہے تھے منافق، اذ یقول المنافقون، جب منافق کہہ رہے تھے مدینہ میں، کون، چونکہ بدر کے میدان میں تو منافق ساتھ آیا ہی کوئی نہیں تھا، یہ بدر کی جنگ ایسی ہے ایک منافق نہیں، سب کے سب پکے خالص مومن، پکے توحیدی، یہ مدینہ میں تھے، ان کو وہاں جو کچھ پتہ لگ رہا تھا، کہنے لگے دی منافق، والذین فی قلوبہم مرض، واو تفسیریہ، یعنی جن کے دلوں میں بیماری ہے، جن کے دلوں میں، اور بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں، والذین سے مراد لے لو کافر، کافر میں کئی کافر تھے جن کے دلوں میں شک تھا کہ پتہ نہیں مومن سچے ہیں یا ہم سچے ہیں، شک، فی قلوبہم مرض۔ اچھا جی، اب یہ کہنے لگے غرا ہاؤلائے دینہم، وہ جی ان کو تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، دینہم کے نیچے لکھو گا کہ دین کے حقوں نے کے بھروسہ پر جان دے رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین سچا ہے تو اپنے دین کی حقانیت کی وجہ سے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ان کو ان کے دین نے دھوکہ دے دیا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ جَوَابِ الٰہی، جوابِ اللہ پاک جواب دیتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ اللہ فَإِنَّ اللہ عزیزٌ حکیم، جو اللہ پہ بھروسہ کرے تو اللہ اس کی امداد کیا کرتا ہے، کیا مطلب، یعنی غرور نہیں توکل ہے، غرور نہیں توکل ہے، از شاہ عبد القادر، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یہ دھوکہ کھا کے نہیں آ رہے، ان کا بھروسہ ہے اللہ پاک پر، فَإِنَّ اللَّهَ، اللہ غالب ہے، اپنے متوکل کو غالب کر دیتا ہے، اور حکیم، اگر نہ بھی کرے تو حکیم ہے۔ یہ علت خامسہ، علت جس میں اللہ پاک تسلی دے رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں دھوکہ کھا گیا، دھوکہ نہیں، یہ اللہ کا بھروسہ ہے، اللہ پر ان کا توکل ہے، اللہ ان کی خود امداد کرے گا۔ جب امداد کرنے والا اس طرح اللہ ہے، امداد کرنے والا اللہ ہے، تو پھر الانفال وَلَوْ تَرَا اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، کیوں چاہ گئی ہے،